było ponownie zasiąść przed mikrofonem między 6 i 9. Moje marzenie spełni się w najbliższy poniedziałek. Zapraszam do Trójki od 6 do 9. Do usłyszenia. Autopromocja. Program Trzeci Polskich Radia, niedziela 6 października, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sprzeciw w sprawie decyzji sądu wobec Janusza Palikota złożyła prokuratura, zapowiadają go także obrońcy. Do Moskwy w przyszłym roku chce pojechać premier Słowacji. Impreza Biegnij Warszawo startowała już po raz 16. Kapitalnie ułożona trasa, taka dynamiczna, oczywiście nie dawała zasnąć. Prokuratura złożyła sprzeciw wobec decyzji sądu we Wrocławiu w sprawie aresztu dla Janusza Palikota. Sąd postanowił, że były poseł i biznesmen trafi warunkowo na 2 miesiące do aresztu. Będzie mógł z niego wyjść, jeśli do końca października wpłaci poręczenie w wysokości 1 000 000 zł. Sprzeciw wobec decyzji sądu zapowiadają też obrońcy, którzy twierdzą, że środek zapobiegawczy nie jest w przypadku Janusza Palikota konieczny. Jeden z obrońców byłego posła i biznesmena, mecenas Andrzej Malicki, mówi, że sprawa jest skomplikowana. Areszt jest tak zwany warunkowy, czyli z chwilą wpłacenia tej kwoty areszt upada i prokurator musi zwolnić pana Palikota. W tej chwili mamy sprzeciw, a zatem czekamy na rozstrzygnięcie zażalenia, które w terminie 7 dni może złożyć i pewnie złoży prokurator, jak również my jako obrońcy. Prokuratura przedstawiła Januszowi Palikotowi 8 zarzutów, grozi mu do 20 lat więzienia. Lider Polski 2050, Szymon Hołownia, przeprasza za niepowodzenia partii. Jak mówił na konwencji w Warszawie, po roku pracy w koalicji rządzącej widać, że tempo wprowadzania obiecanych zmian jest niewystarczające. Przepraszamy. Przepraszamy za wszystko, czego nie dowieźliśmy. Szymon Hołownia zapewniał, że partia nie odpuści kwestii składki zdrowotnej. To niszczy polską ochronę zdrowia, bo zabija przedsiębiorców, małe firmy, które na tę właśnie ochronę zdrowia nie będą się już wtedy w ogóle składać. Mówił też o sprzeciwie partii wobec kredytu 0%. Nie chcemy dopłat dla deweloperów, nie chcemy dopłat dla banków. Oni mają dość pieniędzy. Według Szymona Hołowni koalicjantom uda się w tej sprawie porozumieć. To czasami bardzo trudne rozmowy, bo to jest koalicja, a nie Alicja z Krainy Czarów. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Lewica 7 grudnia na kongresie w Warszawie podsumuje rok pracy w rządzie. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że mimo punktów spornych w koalicji są sprawy, które uregulowano. Od edukacji nauczycieli, podwyżek, które były zaprojektowane w pierwszych tygodniach pracy rządu, przez sprawy dotyczące wsparcia samorządowców, które wszystkich nas męczyły, bo każdy z nas w większości ma swoje wspomnienia z pracy samorządowej. Doprowadziliśmy do tego, że na najbliższe lata w samorządzie, w dekadzie, która przed nami, będzie ponad 350 miliardów złotych więcej dla samorządowców i lokalnej społeczności. Rada Krajowa zdecydowała też, że Lewica wystawi kandydata na prezydenta. Premier Słowacji zapowiedział, że w przyszłym roku pojedzie do Moskwy. Robert Fico planuje wziąć udział w obchodach 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Robert Fico stwierdził, że jego podróż nie będzie miała nic wspólnego z aktualnymi wydarzeniami. Kto powstrzyma mnie przed udaniem się na pokojową manifestację w Moskwie? Zapytał podczas wywiadu w słowackim radiu publicznym. Premier dodał, że weźmie udział w uroczystościach związanych z operacją karpacko-dukielską przeprowadzoną przez Armię Czerwoną w 1944 roku. Pojadę oddać cześć, ponieważ poległo tam około 1800 żołnierzy czechosłowackich. Nigdy nie pozwolę, abyśmy z powodu tego, co dzieje się dzisiaj, zapomnieli, że wolność przyszła ze wschodu. Robert Fico ocenił, że ewentualne zwycięstwo Donalda Trumpa w amerykańskich wyborach prezydenckich zwiększy prawdopodobieństwo zakończenia wojny na Ukrainie. Stwierdził, że gdy tylko dojdzie do podpisania traktatu pokojowego, Zachód wróci do robienia interesów z Rosją. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Około 12 tysięcy biegaczy i chodziarzy wystartowało w imprezie Biegnij Warszawo. To jeden z największych i najpopularniejszych w Polsce biegów masowych na dystansie 10 kilometrów. Wśród mężczyzn wygrał Adrian Żakowski, a wśród kobiet najlepsza była Dominika Stelmach, która na mecie przyznała, że trasa była bardzo szybka. Biegło mi się super, końcówka 2,5 kilometra w dół, no to już w ogóle niosły nogi byle do mety. To jest moje 8 Biegnij Warszawo. Jestem z Warszawy, uważam, że to jest bieg z niesamowitą atmosferą. Wśród gości specjalnych wystartował 4-krotny mistrz olimpijski, chociaż Robert Korzeniowski. Kapitalnie ułożona trasa, taka dynamiczna, oczywiście nie dawała zasnąć. Po drodze jednocześnie też nie było stałych takich podbiegów, to tak technicznie mówię, ale przede wszystkim co było kapitalne, to po drodze te saksofony, czy liderki, raper, Ja byłem zachwycony. Piątki dzieciaków, hasła. Jesteśmy miastem naprawdę dojrzałem do biegania. Otwieramy serce nie tylko miasta, ale serca mieszkańców. Impreza Biegnij Warszawa odbyła się po raz 16. Patronem medialnym był program Trzeci Polskiego Radia. Kolejne informacje w trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, na wschodzie i południu słabe opady deszczu w Tatrach, opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą 9 stopni na północnym wschodzie, 11 w centrum, do 15 na północnym zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa, kłaniam się nisko. Dziś zabieram Państwa w świat muzyki symfonicznej, śpiewów klasycznych i odważnych duetów klasyczno-rozrywkowych. Aby płynnie wejść w ten obszar, najpierw rzecz z pogranicza. Aleksander Dębicz, który bywał naszym gościem, i Jakub Józef Orliński. Thank you. moja i twoja nadzieja. Zespół Hej, utwór, który powstał w 1993 roku. Muzyka Piotra Banacha do tekstu Katarzyny Nosowskiej. I wtedy nikt nie przypuszczał, że kilka lat później, w 1997 roku, ten utwór zostanie wykonany przez wielu polskich artystów jako taki symbol pomocy ofiarom powodzi tysiąclecia. No i w tym roku powtórzono to nagranie z kolejnymi artystami, również oczywiście z Katarzyną Nosowską i Edytą Bartosiewicz i dedykowano je ofiarom powodzi. A chwilę wcześniej utwór został przearanżowany przez Aleksandra Dębicza i zaśpiewany przez fantastycznego Jakuba Józefa Orlińskiego na premierze filmu Wielka Woda. No i przeciwnie plotą się losy jednej piosenki, kiedy swoje życie zwiążą ze sprawami tak mocno dotykającymi ludzi. Symfonika, kontratenor, rozrywka, klasyka. I w taki oto sposób dożeglowaliśmy do portu, który zwie się muzyką oratoryjną. Tradycyjnie o tej porze każdego roku przenosimy się do Gostynia na Międzynarodowy Festiwal Muzyka Sacromontana. W tym roku to już 19. odsłona prosto z klasztoru księży Filipinów. Ksiądz Jakub Przybylski, dyrektor festiwalu. Witam księdza pięknie. Kłaniam się, witam. I Wojciech Czemplik, dyrektor artystyczny. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy radio słuchaczy również. Pierwsze moje pytanie, jak panom podoba się łączenie klasyki, symfoniki i tekstów, no jakby nie było rockowych? Myślę, że to doskonała okazja, żeby podkreślić, że wszystkie ręce na pokład i chyba ta doskonała interpretacja mistrza, jakim jest Orliński, pokazuje, jaki to jest ważny temat na dzisiaj, jak potrzebne są olbrzymie środki, zaangażowanie nas wszystkich, począwszy właśnie od muzyków, którzy zajmują się muzyką poważną, rozrywkową, bluesową, a więc od Bieszczad aż po Bałtyk słyszymy interpretację tej pięknej piosenki i dołączamy się do tego, ponieważ za chwilę ksiądz wspomni, że również nasz Festiwal Muzyki Oratoryjnej ma swój udział w pomocy powodzianom. Ksiądz Jakub Przybylski. Muzyka oratoryjna, którą zajmujemy się od wielu, wielu lat, nie tylko w ciągu 19 ostatnich, kiedy jest festiwal tej muzyce poświęcony, muzyka sakramentalna, ale tak naprawdę Filipini od wielu, wielu dziesięcioleci i stuleci tej muzyce poświęcają wiele uwagi ze względu na swój charyzmat oratoryjny. To jest, przypomnę, muzyka, która opowiada o ważnych sprawach. Temat prawie zawsze muzyki oratoryjnej to jest temat biblijny, opowieści, nie tylko Mesja, Händla, ale również wiele innych tematów biblijnych. I skoro taki temat podejmujemy, to w oczywisty sposób muzyka oratoryjna, będąc blisko Boga, jest blisko człowieka. I dlatego w czasie festiwalu postanowiliśmy również wspierać tych, którzy cierpią z powodu powodzi. I przypomnę, że wstęp na wszystkie nasze koncerty jest niebiletowany, ale po każdym koncercie co roku wspieramy jakąś ideę, jakiś cel. I w tym roku postanowiliśmy wspierać szkołę niepubliczną w Głuchołazach, która została zniszczona, zalana. Wiemy, że jeszcze brakuje kilkadziesiąt tysięcy do zakupu pieca do centralnego ogrzewania i dlatego po pierwszej części festiwalu już sporą kwotę udało nam się od publiczności uzyskać i drugi weekend festiwalowy, dwa koncerty i ta zbiórka po wszystkich koncertach też będzie właśnie na ten cel poświęcona. Wszystkie ręce na pokład, jak powiedział pan Wojciech Czemplik. I to jest piękne, że my również muzyką potrafimy wesprzeć bardzo wielkie dzieła, a może właśnie muzyka jest jednym z tych najważniejszych narzędzi, którym potrafimy wspierać dzieła i podnosić serca. O tym będziemy dzisiaj mówić. A powiem tak, że bardzo nam żal, że w tym roku nie ma nas osobiście na Świętej Górze. Stąd moje pytanie, pachnie kasztanami i orzechami włoskimi? pogoda ducha jest wspaniała, a ta za oknem jest, ta aura za oknem jest nieco dżdżysta dzisiaj, ale mamy nadzieję, że publiczność będzie przechadzała się obok opadających liści, pięknie pachnących jesiennych drzew, w tym kasztanów akurat nie mamy, ale mamy bardzo dużo orzechów włoskich. Przyjeżdżający pielgrzymi podnoszą je z ziemi. Jak gdyby ten smak klasztoru jest przez to jakoś utrwalany. No nie ukrywam, że my też czasami zbieraliśmy orzechy włoskie, ale to z dachu naszego wysokiego wozu transmisyjnego, bo zawsze udało nam się zaparkować pod jednym z orzechów i potem rano okazywało się, że mamy takie niespodzianki przyjemne na dachu, a muzycy snują się we mgle pomiędzy budynkami i pomiędzy jednym koncertem a drugim? Tak, zawsze czują się bardzo dobrze u nas, zawsze podkreślają gościnność klasztoru, bo dla nas te dni festiwalowe to wielkie święto. Nieraz mówimy, że jeden z nielicznych klasztorów w Polsce jesienią staje się filharmonią, domem dla artystów, świątynią dla muzyki. Mieliśmy już wspaniałych wykonawców w ubiegły tydzień festiwalowy. Jakkolwiek tych artystów w tym roku będziemy gościli troszkę krócej, ale o tym chyba powie Wojciech Czemplik. Ja może na chwilę cofnę się do poprzedniego weekendu, kiedy w sobotę koncert otwierający, koncert poświęcony muzyce ukraińskiej. No właśnie, tu wejdę panu w słowo, bo ten pierwszy koncert, który jest za nami, nosił absolutnie zjawiskowy i trochę kalendarzowy tytuł Dotyk Anioła. No właśnie się zastanawiam, jak odpowiedzieć na to pytanie w sposób taki niebanalny. Dotyk anioła, bo temat był związany z miastem Mariupol, ze zniszczeniami wojennymi i to muzyką, dodam, awangardową, współczesną, wykonaną przez Kameratę z Kijowa. Chcieliśmy wołać o to dotknięcie anioła pokoju. Na początku konfliktu, którego świadkami jesteśmy na Ukrainie, tutaj na Świętej Górze był koncert poświęcony właśnie muzyce ukraińskiej i gościliśmy Bogdanę Piwnenko. Dodam, że to jest skrzypaczka, dyrektor artystyczny i naczelny Filharmonii Kijowskiej. Wtedy ona przyjechała prosto z Filharmonii Berlińskiej, oczarowała nas swoją muzyką i zaprzyjaźniliśmy się do tego stopnia, że złożyła taką obietnicę, że przyjedzie z całym swoim zespołem muzyki. Tak się stało w tym roku właśnie, z wielkimi problemami, ale po wielu, wielu godzinach podróży pociągiem, autokarem, stanie na granicy, ci artyści przyjechali do Gostynia i jak sami mówili, tu było ciepło, tu byli najedzeni, zadbani i poczuli się rzeczywiście jak w kraju, w którym nie ma wojny. No, muzyka wspaniała, sama Bogdana Piwnenko ze swoimi skrzypcami oczarowała widownię i właśnie kompozycja, o której mówił ksiądz Przybylski, Dotyk Anioła, poświęcona miastu Mariupol i zniszczeniom, które tam nastąpiły. Dodam też, że to była muzyka niezwykle przejmująca, ponieważ te dźwięki, które pojawiały się w kościele, one przynajmniej dla mnie były taką wielką sugestią tego, co działo się na Ukrainie, tych przeżyć związanych z tą potworną wojną. Słyszałem tam dźwięk uciekających ludzi, słyszałem tam dźwięk walących się murów, słyszałem tam krzyki, cierpienia, ale też przebijała nadzieja. Także było to naprawdę niezwykle głębokie, artystyczne przeżycie dla wszystkich uczestników. Tytuł polskiej premiery, jak zrozumiałam dobrze, to Miasto Maryi. Tak, tak. Miasto Maryi, ponieważ Mariupol, który został założony w 1778 roku, u swoich podstaw miał wspaniałą prawosławną świątynię. Był to Sobór Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie sprowadzono ikonę krymską, ikonę właśnie Matki Bożej wskazującej na Dziecię Jezus, która też ma piękną legendę związaną z tym, że pewien pasterz krymski o imieniu Michał zapędził bydło do jakiegoś wąwozu, z którego nie mógł znaleźć wyjścia, ale po modlitwie naraz ukazała mu się na skalę ikona z palącą się świecą i po jakimś czasie cudownie został wyprowadzony wraz ze zwierzętami z tego wąwozu. I ta obecność Matki Bożej towarzyszy miastu Mariupol od zawsze. Przywołaliśmy tę historię i tę legendę w czasie wprowadzenia do koncertu, żeby budzić nadzieję, że nie ma takiej sytuacji dla człowieka wierzącego, po ludzku beznadziejnej, z której nie moglibyśmy dzięki Bożej pomocy, dzięki dotknięciu anioła, znaleźć wyjścia, nawet z najciemniejszego wąwozu. Miasto Maryi, polska premiera. Teraz zaprezentujemy Państwu fragment tego utworu, ale chciałabym, żeby Państwo chociaż chwilę dotknęli tych emocji i tych dźwięków. Miasto Marii, utwór dedykowany miastu Mariupol, Zoltan Aumashi, Narodowy Zespół Solistów Kijowska Kamerata, Bogdana Piwnenko. To wszystko działo się w pierwszym dniu festiwalowym Muzyka Sacromontana na Świętej Górze. To 19. odsłona tego niezwykłego muzycznego, oratoryjnego wydarzenia. A ze mną, przypominam, prosto z Gostynia, Wojciech Czemplik, dyrektor artystyczny festiwalu, i ksiądz Jakub Przybylski, Filipin, dyrektor festiwalu. I tu od razu pytanie. Drugi dzień koncertowy to była potężna muzyka oratoryjna, czyli Händel i jego Mesjasz i profesor Marcin Sompoliński. Księże Jakubie, Filipini w swej pracy sięgają do inspiracji muzycznych? Czy ksiądz, jako dyrektor artystyczny festiwalu muzycznego, sięga do tych inspiracji w pracy swojej? Niekiedy tak. Głosząc kazania, przygotowując się do kazań, słucham dużo muzyki, oglądam albumy z architekturą, staram się troszkę szerzej podejść do każdego tematu i może nieraz bezpośrednio w czasie głoszenia kazania czy katechezy nie nawiązuję do jakiegoś dzieła muzycznego, ale ono jest jakoś we mnie i ono mnie uwrażliwia. I myślę, że dzięki temu, że podobnie też myślę, czynią moi współbracia Filipini, kaznodziejstwo księży Filipinów jest tak wyjątkowe i chętnie przyjmowane przez słuchaczy, ponieważ my, wierni naszemu założycielowi, świętemu Filipowi Neri, bardzo mocno akcentujemy to, że wiara zawsze musi stawać się kulturą. Ksiądz jest katechetą również w szkole średniej. Pracuje ksiądz z młodzieżą. Tak, i bardzo to lubię. Co można powiedzieć takim młodym ludziom o oratorium? Czy da się ich zainspirować oratorium Händla? Przyznam, że to jest dosyć trudne, zwłaszcza, że dzisiaj młodzież oderwać od smartfona, to już jest duży wysiłek, i od popkultury. Ale jeżeli jest rzeczowe na ten temat przedłożenie, jest katecheza, która, czy lekcja, która ma wprowadzenie, jest zainteresowanie tematem, podane w sposób taki, powiedziałbym, nietuzinkowy, no to wówczas jest szansa, że ten młody człowiek zainteresuje się tą muzyką poważniejszą. I myślę, że wszyscy, którzy, także moi uczniowie, bo takich widziałem na koncercie Speaking Concerts, doświadczyli tego, że Händel i jego muzyka jest obecna nie tylko w filharmonii czy w kościele, kiedy na Wielkanoc śpiewamy jego słynne Alleluja, ale także podczas meczu piłkarskiego. Oczywiście nie są to całe klasy, nie są to tłumy, ale pojedynczy uczniowie przychodzą. I mam też taką osobistą satysfakcję po 19 latach, że czy to uczniowie szkoły branżowej, czy technikum mechatronicznego, ekonomicznego, czy logistycznego interesują się czymś innym niż ich koledzy i koleżanki, i w wieku kilkunastu lat mają już takie doświadczenia spotkania z muzyką na najwyższym poziomie, i to w swoim rodzinnym mieście. Tak, mamy taką stałą publiczność, bo wiemy po rezerwacjach, że to są melomani z Poznania, z Kalisza, z Ostrowa, z Leszna. To są uczniowie szkół muzycznych. Ja tylko tutaj nadmienię, że przecież szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Gostyniu nosi imię Józefa Zajdlera, i tutaj z radością muszę odnotować, że w koncercie, w speaking koncercie Alleluja, czyli Händel i jego Mesjasz, mieliśmy okazję podziwiać przez kilkanaście sekund, parę minut właśnie troje uczniów z tej szkoły, i ten festiwal cieszy się dużym, dużym takim echem w mieście i w okolicy, i tutaj w całym regionie. A profesor Marcin Sompoliński, który dyrygował wydarzeniem sobotnim, potrafi w fascynujący sposób opowiadać o dziełach i kompozytorach. Słuchacze Trójki zapewne niektórzy pamiętają, jak pięknie opowiadał nam o rekwiem Mozarta i o swoich podróżach ze studentami po różnych miejscach, w których grywali to rekwiem. Czego panowie dowiedzieli się od niego? No przede wszystkim od maestro Sompolskiego dowiedzieliśmy się, że ten koncert był wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy w historii tych koncertów, speaking koncertów, on był w przestrzeni kościoła, i to też w jakiś sposób narzucało narrację. Przypomnę, że to jest koncert multimedialny, przeplatany filmami z różnych miejsc, nie tylko w Polsce, ale w Europie, więc te emocje były wyjątkowe. I oczywiście My w naszej historii festiwalu wykonaliśmy całego Mesjasza Händla, ale nigdy nie cieszyło się to takim zainteresowaniem, takimi dyskusjami prowadzonymi po koncercie, jak teraz, kiedy już mieliśmy tą większą wiedzę, znaliśmy tło wydarzeń, jak to dzieło powstawało. To była doskonała lekcja muzyki, taka na żywo z artystami. W jakim kierunku rozwijała się ta dyskusja? Czego ona dotyczyła? Dotyczyła po koncercie w kuluarach tego, że Händel miał też swoje perypetie życiowe i w jaki sposób pokonywał trudności życiowe i finansowe, jak musiał poszukać kolejnych miejsc, walczyć o publiczność, a gdzieś w międzyczasie pojawia się Mesjasz. I on podejmuje to wielkie dzieło, które tworzy w ciągu 24 dni. Jak zauważyliśmy, 24 razy w Starym Testamencie pada słowo Alleluja, więc to pełne symboliki dzieło i historię jego powstania. I ten Mesjasz właściwie uratował Händla, tak by można powiedzieć, troszkę skrótowo, a wiemy, że Mesjasz tak naprawdę uratował nie tylko Händla, ale wiarę niejednego człowieka. Teraz zostawimy Państwa chociaż na sekundę z bardzo oryginalną wersją fantastycznego chóru Alleluja w wersji polskiej. Czy Panowie kiedyś słyszeli wersję polską Alleluja Händla? Kręcimy głowami, że nie, ale chętnie posłuchamy. Wyśpiewana podczas drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1983 roku we Wrocławiu. To Alleluja w wersji polskiej na młodzieżowe chóry wrocławskie zabrzmiało szczególnie mocno i z takim mocnym, symbolicznym niemalże wydźwiękiem. to zamknięcie pierwszego tygodnia festiwalu Muzyka Sacromontana na Świętej Górze. Wczoraj, czyli 5 października, w sobotę o godzinie 19:30 rozpoczęła się Noc Hiszpańska. To brzmi dobrze. Mieliśmy już noce kubańskie, msze kubańskie i włoskie. Czas na hiszpańską. Tak, rzeczywiście ten pomysł zrodził się w jakiejś znajomości, przyjaźni z wybitnym gitarzystą Krzysztofem Meisingerem, którego miałem okazję spotkać i długo rozmawiać. Z naszej strony padła propozycja, czy muzyka oratoryjna Józefa Zeidlera, którą przez te 19 lat już w miarę dobrze poznaliśmy, a zwłaszcza poszczególne arie nadają się do opracowań takich właśnie jak gitara i smyczki. No i Krzysztof Meisinger podjął takie wyzwanie, powiedział, że jak najbardziej zostały przekazane nuty, materiały dźwiękowe. No i w ten sposób mieliśmy okazję usłyszeć zupełnie nową jakość, czyli piękne koloratury wykonane na gitarze klasycznej. Modlitwa o deszcz. Józefa Zeidlera. Wiele razy był prezentowany, także w czasie koncertów zagranicznych, które wykonywała kapela świętogórska, ale nigdy w opracowaniu na gitarę. Publiczność bardzo dobrze zna utwór, zna także i tekst, czyli wołanie o to, żeby ziemia została nawodniona, żeby były zbiory dobre, żeby susza nam nie zagrażała, żeby było Boże błogosławieństwo dla pól, ogrodów, zagród, a ta propozycja na gitarę, to opracowanie z pewnością ukaże jeszcze jakby inną warstwę tego utworu. Czy mają panowie po 19 latach takie poczucie, że muzyka Józefa Zeidlera stała się takim istotnym elementem w historii muzyki polskiej? Ja myślę, że od początku mieliśmy świadomość, że mamy do czynienia rzeczywiście z kompozytorem z wysokiej półki, jak to nas zapewniali ojcowie założyciele festiwalu. Tutaj warto wspomnieć profesora Juliana Gębalskiego, Marka Toporowskiego i Marka Dyrzyckiego, którzy jako pierwsi dostrzegli, można powiedzieć, geniusz w tej muzyce i porównali go do polskiego Mozarta. Potem już było nam łatwiej, mając takie wsparcie i takie autorytety za sobą. No i cóż, dzisiaj ten festiwal, to miasto i to, co robimy, jest kojarzone właśnie z Józefem Zeidlerem. Powstają kolejne prace badawcze, kolejne odkrycia. To daje nam jakby paliwo na następne festiwale, ponieważ mamy ciągle dostęp do nowych źródeł. To dotyczy tej warstwy badawczej, także naukowej, prezentacyjnej tej muzyki, ale chciałem poruszyć inny wątek związany z taką powszechną świadomością, że Józef Zeidler to kompozytor, to polski Mozart. Gdy zapytalibyśmy kogoś w czasie sondy ulicznej, kto to jest Józef Zeidler, to chyba jeszcze rzadko kto odpowiedziałby, tak, to polski Mozart, to wybitny kompozytor. Słyszę nazwisko Chopin, wiem, to muzyka. Mozart, muzyka. Moniuszko, tak, to polski kompozytor. A Józef Zeidler? No, trzeba by się jeszcze zastanowić, jaką powinniśmy pracę wykonać, żeby padła odpowiedź, tak, to wybitny kompozytor. Marzę o takim momencie, kiedy kompozycje Józefa Zeidlera i innych naszych świętogórskich mistrzów będą wykonywane w szkołach muzycznych, w filharmoniach, w czasie wielkich uroczystości państwowych, kościelnych. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, że misja, którą nasze stowarzyszenie podjęło prawie 20 lat temu, jest zrealizowana. Chciałabym wierzyć, że po tych kilku ładnych latach, kiedy opowiadamy o festiwalu, słuchacze na hasło Józef Zeidler, słuchacze Trójki, będą wiedzieć, o kim mówimy. A Poznań, Akademia Muzyczna w Poznaniu, szkoły muzyczne pierwszego i drugiego stopnia. Myślą panowie, że tamta muzyka troszeczkę już żyje? To wszystko jest jeszcze przed nami. Ja tylko wspomnę wizyty maestro Jerzego Maksymiuka. Można powiedzieć dwie nawet wizyty i dwie płyty, które tutaj zostały nagrane, zrealizowane. Wyjeżdżając stąd zabrał ze sobą te partytury, te nuty. Wykonał jeszcze na niejednym festiwalu i to jest chyba najlepszy dowód na to, że ta muzyka żyje. Właśnie dzięki takim autorytetom jak maestro Jerzy Maksymiuk. Ludzie się mogą przekonać, że rzeczywiście to, idąc na taki koncert, wysłuchają muzyki bardzo, bardzo pięknej. I takim dowodem na to będzie koncert, który zamyka festiwal, czyli Skarby Muzyki Polskiej, ponieważ pani Anna Szostak, która przygotowuje od wielu, wielu lat chór Camerata Silesia, która bierze udział w wielu nagraniach, również tych na Świętej Górze, postanowiła odkryć mało znanego jeszcze polskiego kompozytora, polskiego baroku Andrzeja Siewińskiego, ale pokazać go właśnie na tle muzyki Józefa Zajdlera. A więc tak, ta muzyka jest w repertuarze innych orkiestr i innych chórów. Teraz zaprezentujemy Państwu działalność fantastycznego chóru Camerata Silesia, który chyba od początku towarzyszy festiwalowi. Niemal od początku i bardzo wiele naszych wydawnictw muzycznych było z udziałem właśnie Camerata Silesia. Panie Wojciechu, zaprezentujemy utwory, które pan nam dzisiaj podpowiedział bardzo słusznie, czyli takie, które żeglują bardziej w stronę muzyki negro. To płyta, sprawdziłam, z 1995 roku. Tak, to jest nasza fascynacja tutaj muzyką etniczną. Padły takie nazwy jak Misa Kubana, Misa Flamenka, no więc nie mogło zabraknąć na naszym festiwalu również takich odkryć jak muzyka z krajów afrykańskich. I o dziwo właśnie Camerata Silesia podjęła takie wyzwanie i właśnie nagrała taką płytę. Posłuchajmy, bo to jest piękna, energetyczna muzyka. Here was a crying, crying, oh Lord, save me, Master, oh, hallelujah, Lord. Here was a praying, praying, Lord. Here was a praying, hallelujah. Here was a crying, crying, oh Lord, save me, Master, oh, hallelujah, Lord. Every time I hear a sinner pray, I want to hear my prayer for the judgment. Wszystko sprawia, że koncerty w Bazylice mistycznie przenoszą nas w zupełnie inny czas. Potwierdzamy to dzięki muzykom, ale też dzięki miejscu, które gra jak sala koncertowa. Ja bym powiedział, że bardziej niż sala koncertowa, ponieważ Kościół daje coś zupełnie innego. Tę przestrzeń doceniają artyści, docenia publiczność ze względu na sakrum, które właśnie w Bazylice jest odczuwalne. Obraz Matki Bożej odsłonięty, piękny klimat, pięknie oświetlona bazylika, ale przede wszystkim przez wieki otoczona modlitwą wielu pielgrzymów, muzyków, którzy tutaj przed wiekami wykonywali swoje arcydzieła. I to wszystko zostaje. Te mury, te ławki, te konfesjonały, te ołtarze, one pamiętają dźwięki, pamiętają osoby, pamiętają emocje, modlitwy. Ja na to w ten sposób patrzę i dlatego prezentacja muzyki odnalezionej w miejscu odnalezienia ma swój niezwykły wymiar, niezwykły charakter. My często mówimy, że na Świętą Górę, zwłaszcza na nasze festiwalowe koncerty, przyjeżdża się tylko raz, a potem się wraca. Doświadczenie sakrum w tym miejscu według księdza czym jest? To jest Boża obecność. I na tym można by poprzestać. I każdy chyba, kto wejdzie do kościoła, zwłaszcza kościoła, który jest namodlony, wymodlony, w którym było wiele intencji wypowiedzianych, wiele mszy zostało odprawionych, każdy to odczuwa pewnie inaczej. Ja odczuwam niezwykłą bliskość Maryi, bliskość świętego Filipa, który jest w ołtarzu głównym, jego statua. Patrzę na lampki, które palą się przy Najświętszym Sakramencie i tak sobie zawsze myślę, Boże, Ty tu jesteś, to na Twoją chwałę. Ksiądz Jakub Przybylski, dyrektor Festiwalu Muzyka Sakromontana, a pana Wojciecha Czemplika, który jest dyrektorem artystycznym i takim mózgiem muzycznym wydarzenia, poprosimy o zaproszenie na dzisiejszy koncert, zamykający cały festiwal. 6 października po mszy wieczornej, czyli o 18.30, zapraszamy na koncert, który jest niezmiernie ważny dla tego festiwalu. To są skarby muzyki polskiej. To jest właśnie Andrzej Siewiński, który został odkryty przez muzykologów w zbiorach sandomierskich. I Józef Zajdler, który został odkryty w zbiorach gostyjskich, świętogórskich, ale nie tylko, bo jasnogórskich, poznańskich, a więc zespół instrumentów historycznych i zespół śpiewaków miasta Katowice. A to wszystko przygotowała dla nas pani Anna Szostak, która będzie za pulpitem dyrygenckim. Panie Wojciechu, jeszcze jedno pytanie na zamknięcie. Zanim usłyszymy dzieła Józefa Zajdlera i muzykę na przykład z Missa Luba w wykonaniu Kameraty Silesii, jeszcze jedno pytanie. 19. festiwal. Czy to oznacza, że następny rok to będzie wielkie, jubileuszowe wydarzenie? Myślę, że już możemy zaprosić, ponieważ cechuje nas duża wytrwałość, rzeczywiście 19 lat, które tutaj spędziliśmy w tej bazylice, w tych biurach naszego stowarzyszenia. Gwarantuję, że mamy pomysły na następny rok i to będzie wyjątkowy festiwal, no ponieważ mamy do czynienia z wyjątkowym miejscem sakrum, z muzyką, no i z ludźmi, którzy tutaj przyjeżdżają i którzy są tego warci. I mamy nadzieję również, że z okazji tej jubileuszowej edycji. Koncerty będą równie piękne, a być może jakieś wyjątkowe i również powstanie kolejna płyta z muzyką, którą odkryliśmy w naszych świętogórskich zbiorach. A my zapraszamy się z wozem transmisyjnym. Trochę nam brakuje na początku jesieni tego festiwalowego elementu, tego klimatu świętogórskiego. Bardzo pięknie dziękujemy ksiądz Jakub Przybylski i Wojciech Czemplik i oczywiście zapraszamy na jeszcze dzisiejszy dzień festiwalowy. Do zobaczenia wieczorem w Bazylice Świętogórskiej. Wszystkich słuchaczy zapraszamy i dziękujemy. Życzę pięknej niedzieli. Do usłyszenia. Jan Pniewski, dzień dobry. Znany podcaster stwierdził niedawno, że ewangelizacja kończy się tam, gdzie kończą się pieniądze. Z badań wynika, że znacząca grupa polskich katolików nie daje ani grosza na potrzeby Kościoła. Czy oznacza to koniec ewangelizacji w Kościele? Zastanawia się ksiądz Artur Stopka w Przewodniku Katolickim. W ostatnich 3 dekadach dla wielu księży głównym źródłem środków na ich utrzymanie stała się pensja otrzymywana w szkole, a nie ofiary składane przez wiernych w związku z sakramentami. W części polskich parafii zaczęło brakować intencji mszalnych, nawet w niedzielę. Czytamy dalej. Po zmianie władzy rychło pojawiły się ze strony rządzących sygnały, że zamierzają oni ograniczyć liczbę lekcji religii w szkole z 2 do 1 tygodniowo. Odniósł się do nich biskup Wojciech Osial. Stwierdził wprost, że gdyby doszło do zapowiadanych ograniczeń, Kościół nie udźwignie ciężaru finansowego organizowania 2 godziny nauczania religii w salkach parafialnych. Ta jednoznaczna deklaracja złożona przez biskupa odpowiedzialnego w polskim episkopacie za sprawy dotyczące nauczania religii może skłaniać do pytań, dlaczego coś, co leżało w możliwościach Kościoła katolickiego w naszym kraju 35 lat temu, dziś jest niemożliwe do udźwignięcia. Przez ostatnie 3,5 dekady sytuacja materialna Kościoła w Polsce znacząco się pogorszyła i nie chodzi tylko o kwestię utrzymania księży, pisze ksiądz Artur Stopka. W fakcie, że Kościół do wypełniania swej misji potrzebuje pieniędzy, nie ma niczego gorszącego. Wymagała ich też publiczna działalność Jezusa, czego nie ukrywają ewangeliści. Z Nowego Testamentu wynika, że kwestie materialne miały znaczenie w pierwotnym Kościele. Nie ma więc powodu, aby także dzisiaj w Polsce nie rozmawiać otwartym tekstem o potrzebach dotyczących funkcjonowania Kościoła w przyszłości. Czytamy w Przewodniku Katolickim. W diecezji warszawsko-praskiej zreformowano system rad funkcjonujących przy parafiach. O ich nowych zadaniach w tygodniku Idziemy Irena Świerdzewska rozmawia z ordynariuszem diecezji, biskupem Romualdem Kamińskim. Możemy mówić tu o współdecydowaniu w funkcjonowaniu parafii, bo proboszcz nie ma w parafii władzy absolutnej. Chodzi o większy wpływ świeckich i o lepsze zarządzanie. Chcemy od strony formalnej uporządkować funkcjonowanie rad. Nazwaliśmy nowo powołane rady, jedną radą duszpasterską, a drugą ekonomiczną. Mają one pełnić funkcję pomocniczą i doradczą. Życie parafialne toczy się w 2 obszarach. Obok dbałości o sprawy duchowe potrzebna jest troska o to, co doczesne, dbałość o świątynie, budynki parafialne, zabezpieczenie środków, żeby można było prowadzić duszpasterstwo. Potrzebni są ludzie, którzy zgodnie ze swoim wykształceniem czy zawodem mają doświadczenie i wiedzę ekonomiczną albo techniczną. Są tacy duszpasterze, którzy mają odpowiednie umiejętności i mogą sami podejmować decyzje, na przykład przy naprawie dachu. Inaczej jednak mają się sprawy, kiedy trzeba poprosić o doradztwo Rady Ekonomiczną, podkreśla ordynariusz. Statut zakłada udział Rady w administrowaniu dobrami parafialnymi, zwalnianiu lub zatrudnianiu stałych i czasowych świeckich pracowników parafii, nabywaniu i zbywaniu przez parafię nieruchomości, podejmowaniu inwestycji oraz zaciąganiu kredytów długoterminowych. W dobrze zorganizowanych parafiach to już się dzieje. Proboszcz konsultuje się z parafianami przed podjęciem decyzji. Kiedy zgłasza w kurii inicjatywy i plany dotyczące parafii, nie może przyjść tylko ze swoim pomysłem. Obowiązkiem kurii jest wydawanie zezwoleń i kontrola. Wcześniej jednak kuria musi mieć rozeznanie, jak nowa inicjatywa oceniana jest przez parafian, mówi biskup Romuald Kamiński w tygodniku Idziemy. Zapraszamy do reklamy. Nie ma bardziej oszczędnych Polaków od nas, poznaniaków. Kupujemy tylko to, co dobre. Jak Aktivitaminer Senior D3. Zestaw witamin i minerałów idealny dla osób w moim wieku. W takiej cenie, że nie ma się co targować. Suplement diety Aktivitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.